بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ کسی کے تعلق اور واسطے سے کسی کو چاہنا, حقیقت میں واسطے کو چاہنا ہے. بس خدا تعالی کی وجہ سے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا بھی محمود ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے حب فی اللہ کو ذکر فرما دیا. حب فی اللہ, حب فی اللہ, اللہ تعالی کی وجہ سے کسی سے محبت رکھنا, یہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہے, کیونکہ وہی تو وجہ ہے محبت کی. اس کا سب سے بڑا مشتاق شیخ ہوتا ہے. شیخ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, حب اللہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اس لیے شیخ سے محبت ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے, اس لیے شیخ سے محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں شیخ سے محبت ہوتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, مقصود تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی مقصود ہونے چاہیے. دنیا میں آنے سے ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ سے قرب کا بڑھانا ہے. ہم اس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قرب ہمارا بڑھ جائے, ان کی رضا ہمیں زیادہ حاصل ہو جائے. کچھ رضا تو پہلے بھی حاصل تھی, کچھ قرب تو پہلے بھی حاصل تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا علم ہماری روحوں کو دیا ہمارے بدنوں کو پیدا فرمانے سے پہلے. ہماری روحوں کو پیدا فرمایا اور ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا, اور علم دے کر یہ پوچھا الست بربکم, الست بربکم. اب اتنی کڑاکے دار آواز میری سن کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بیمار ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کمزور ہے, کوئی کہہ سکتا ہے شیر محمد صاحب کو یہ بوڑھا ہے. تو بہرحال یہ فرمایا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی طرف. آپ کیا جواب دیتے؟ آپ نے جواب دیا بلا. سب نے یہی جواب دیا بلا بلا بلا. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ظاہر ہوئی. پھر معراج کے موقع بیت المقدس میں جہاں انبیاء علیہ السلام جمع تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ امامت کرائیں گے, آپ ان کی امامت کرائیں. اسے بھی ظاہر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب نبیوں سے اونچا ہے, سب نبیوں سے اونچا. قیامت کے دن بھی یہی بات ظاہر ہوگی, حساب کتاب میں کچھ دیر ہوگی تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, کیا آپ ہمارے دادا جان ہیں, آپ سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. وہ فرمائیں گے نا مجھے دانا کھانے سے منع کیا تھا, میں نے وہ دانا کھا لیا, آج مجھے ڈر لگتا ہے, میں سفارش نہیں کر سکتا, تم جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف. وہ فرمائیں گے میں نے بیٹے کی ناجائز سفارش کر دی تھی, اس لیے آج مجھے ڈر لگتا, تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے تین جھوٹ صادر ہو گئے تھے, اگرچہ وہ جھوٹ پورے نہیں تھے, توریہ تھا, لیکن دیکھنے میں جھوٹ معلوم ہوتے تھے. اسے آج اللہ تعالیٰ غضب میں ہے, میں سفارش نہیں کر سکتا, تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ان کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کر دیں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے, ہم انتظار سے تھک گئے. ال انتظار اشد من الموت, انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں سفارش کر سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک آدمی کو گھونسا مارا تھا, وہ مر گیا, میں تو اس کا قاتل ہوں, اب قاتل کیسے سفارش کرے, قاتل کیسے سفارش کرے, سے میں نہیں کر سکتا. تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے کہ مجھے میری امت نے ذلیل کر دیا, مجھے میری امت نے ذلیل کر دیا, میری امت کہہ دیا کہ میں خدا ہوں, میں خدا کہاں سے ہو گیا, آج مجھے شرم آتی ہے, میں کس منہ سے اللہ میاں کے دربار میں حاضر ہوں جبکہ لوگوں نے مجھے خدا کہہ دیا. تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ان کے بارے میں قرآن پاک میں نازل ہو چکا ہے, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, آپ کی اگلی پچھلی غلطیاں سب معاف ہیں, سب غلطیاں ان کی معاف اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور اس کا اعلان کر دیا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, کہ ان کے پاس جاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے, آپ بھی فرمائیں گے ہاں ہاں مجھے اس کی اجازت ہے, میں سفارش کر سکتا ہوں. چنانچہ آپ سجدے میں گر جائیں گے اور سفارش کریں گے, یا اللہ حساب کتاب شروع فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائے, حساب کتاب شروع ہو جائے. اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پوری مخلوق پر ظاہر ہو جائے. جی پاک تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا, یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سید الاولین والآخرین کی امت میں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق دیں.